ecel demez kırak kaça. Hey hey hey. Az kaldı ortamdan biçe, az kaldı ortamdan biçe. Ağam kim, paşam kim, nigar kim, gözüm kim, kim kim kim kim. Bizim oğlu Mustafa Bey bir beyin oldu, zor beyin oldu. Bizim oğlu Mustafa Bey bir beyin oldu. Yeden de huya teper. Hey hey hey. Kör oğlunu suya teper, kör oğlunu suya teper. Ağam kim, paşam kim, nigar kim, gözüm kim, kim kim kim kim. Gizin oğlu Mustafa